मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई। मुझको नचा के नच ले, आजा नच ले नच ले मेरी यार तू नच ले। चनक चनक चनकार हो नच ले नच ले मेरे यार तू नच ले। अब तो लुटा है बाजा सबको भुला के नच ले, आजा नच ले नच ले मेरे यार तू नच ले। चनक चनक चनकार हो नच ले नच ले मेरे यार तू नच ले। अब तो लुटा है बाजा ता।